राम सरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 6 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मेरे तो कहने की आदत पड़ गई है, आओगे सुनने की आदत पड़ गई। काम तो करने से होगा, करना न करना दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। करना न करना, कुछ नहीं करना बहुत बढ़िया चीज है, परंतु कुछ करे बिना न करना होता नहीं। केवल भगवान की बात ही करो, वही देखो सब भाइयों से बहनों से मेरा कहना सच्चे हृदय से भगवान मिल जाओ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है न करना चुप रहना शांत रहना कुछ न करना ये बहुत बड़े साधन है। यहां तक लिखा है इसको बहुत आदमी जानते नहीं, इस तत्व को बहुत नहीं जानते हैं, सत्संग करने वाले पढ़ने वाले भी बहुत जानते नहीं है। बहुत बढ़िया साधन है, कुछ नहीं करना। जहां कुछ नहीं करना हुआ वही परमात्मा है। जहां आदमी कुछ नहीं कर शांत हो जाए वही प्राप्त है। इतनी विशेष महिमा है, परंतु वो करे करो पहले करो करो, करने से न करना आता है। शांत होना चुप होना कुछ न करना, कुछ करने से प्रगति का संबंध होता है और कुछ न करे तो परमात्मा का संबंध है। वहां ही वहां है, जहां आप कुछ नहीं करते वहां परमात्मा पे हो एकदम। हमें नींद राश में तो कई तरीका नींद होता हो, संसार चिंतन होता हो तो भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ठीक हो जाए। कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पक्की बात है। परंतु कुछ नहीं करना होगा, जब ध्यान की ग्रहण सत्संग स्वाध्याय पढ़ाना अर्थ करते तो हो जाए। अरे कोई पहले ही कर सके एक तो संसारी पूर्णार एक नींद, इसमें नींद बहुत बाधक है। संसारी पूर्णा इतनी बाधक नहीं है, नींद बहुत बाधक है। साइकिल है खड़ा रंग का साइकिल पर खड़ा दे दिया, नहीं पड़ेगा। ऐसे ही शांत हो सको तो कुछ न करो, चुप होना शांत होना कुछ न करना, ये इतना बढ़िया साधन है। बहुत आदमी इसको जानते नहीं, साधन करने वाले पढ़े लिखे भी बहुत आदमी जानते, बहुत कम आदमी जानते। ऐसी बात आप करके देखो, ना हो तो कैसे करो, पशु पढ़ो, गीता जी पूरी याद हो जाए तो उल्टा पाठ करो, बड़ी शांति में है। एकांत में बैठ कर गए उल्टा पाठ कंठ पुस्तक में देख रहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यहां से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक ऐसी बात, ऐसे कार्य देखो आप। जिनका गीता याद है वो करो तो सही, याद है तो उठ पार करो एकांत बैठ कर। एकांत बैठ दिया हुआ और तो पार करे, बहुत शांति मिलती, चुप होने से बहुत शांति मिलती। ये क्रिया से और पदार्थ से फंसा है, क्रिया भी ना हो पदार्थ भी ना हो परमात्मा प्राप्ति से एकदम परमात्मा प्राप्ति। पदार्थ है सब पदार्थ दिख रहे और क्रिया अंतर दो है, करने से वो तत्व नहीं मिलता है। ऐसे तात्विक बातें हैं बहुत लोग जानते नहीं, मैंने पुस्तक पढ़ा है बहुत नहीं, सच्ची बात है। इस तत्व को जानते नहीं, चुप होना शांत कुछ न करना, परमात्मा में ही स्थिति होती है उसकी। संसार क्रिया और पदार्थ, पदार्थ याद आ क्रिया करेगा, क्रिया पदार्थ प्रकृति का है और भगवान का आश्रय। पदार्थ हो जाएगा भगवान, क्रिया हो जाएगा चुप शांत विश्राम। वो विश्राम भगवान होना चाहिए, ऐसे विश्राम से दिन भर काम करता है, रात्रि को सोता है तो विश्राम मिलता है, तो नए काम करने की इच्छा हो जाती है, सुबह अच्छे काम होना बंदे बिस्तर पे बंदन दौड़ दो मैं बैठ जाता है, पर वो विश्राम तामसी होता है। उस विश्राम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है उस परमात्मा के लिए सब समय समय हुए थे 25वां श्लोक छठाध्याय का समय समय ऊपर विद्या आत्मसंस्व मन कृत्वा न किंचित चिंते परमात्मा स्थिति करेगा कुछ न किंचित चिंते कुछ चिंता अगर इसे मिनट दो मिनट भी हो जाए तो बड़ा रस्सा होगा बड़ी शांति मिले बड़ी सुकून बात है बड़ी सर सीधी बात नहीं तो हे नाथ हे नाथ पुकार करो यह प्रार्थना बड़ी शक्ति है भगवान की शक्ति पैदा हो गई राग देश दो बैरी है राग बैरी है दोष बैरी है द्वेष बहुत ज्यादा बैरी है कहीं भी राग द्वेष न हो तो इसे परिपंथ न हो दोनों लुटे रहे तो संसार को छोड़ दिया राग द्वेष नहीं गए कुछ हो जाएगा बहुत क्या बढ़िया है भगवान का आश्रय और विश्राम जाके कृपा नवले सते मतिमन न तुलसी दास हूं पायो परम विश्राम परम विश्राम राम समान नहीं कहूं जहां स्थिर हो वहां परमात्मा प्राप्त वहां कहीं आवे हो भगवान के शरण हो जाए आत्मसंस मन कृत्व परमात्मा है परिपूर्ण सब जीव परिपूर्ण है ध्यान कर एक दो मिनट भी अगर हो जाए तो बड़ी बड़ी सुनाते कर करे हुआ नींद आ रहा है तो नाम जप करो कीर्तन करो भगवान नाम का भक्तों का चरित्र पढ़ो भगवान का चरित्र पढ़ो रामायण गीता का पाठ करो आप जैसा करो वैसा ही जैसा आप कर सको वैसा ही एकदम बहुत बड़े सर जहां आप एकाग्र हुए आदि अंत धन अंत से सारे कार्य सोए जहां जीव उड़ने तो धरे तही लग पाएगा सो चांद से डर जाओ कहीं भी एक सज्जन संतों के पास गया संदेह पूछ बंद मैं मैंने मेरे में कोई बात नहीं तो विचार ज्यादा पूछू तो बोला मेरी एक भैंस है वो भैंस याद आती है और कोई याद नहीं आ रही भैंस आ रही तो भैंस है उस भैंस में से उठा रुपा में भैंसों भैंसों आ जाओ आ जाओ कहते दरबार छोड़ा हमारे सिंगड़ा बोला है हर सिंगड़ा ही जो उल्टे हाथ में तो मैंने करता परमात्मा प्राप्त एकदम दवा छोड़ता है मोटे मोटे वही परमात्मा जहां मन लगा वे जो वृंदा धोरा दे तही नहीं प्रकट हो क्यों परमात्मा सब तो है ही पहला अरे तंबे से निकले आया तंबे में हाथ में निकला थम्बा में हाथ नहीं थम्बा ये सही है पहला चाहिए राक्ष के घर से तो थम्बा पुत्र में है मगर चर्चा होती है यहाँ वह थम्बे में निकल गया आप जाओ से साधन इतना शुरू है आप करके देखो हमारे भाई बहन सबके सब हो जाए जीवन मुक्त छोटा बड़े सब बालक भी छोटा भी जवान भी बूढ़ा भी रोगी निरोगी सब सबके लिए खुल नहीं पा रहे आत्मसंस्था मना करता न कहीं दिए कुल भी परमात्मा का आत्मा का संसार कुछ चिंता किसी का किंचित बात चिंता न करे तो परमात्मा तेजी होती है चिंतन करते ही दूसरे हो जाएगा संसार में आ जाएगा चिंतन आते ही संसार में भीतर राग द्वेष होती है तो वो होता नहीं सज्जनों बात ये है मौका मनुष्य का मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है सो उत्साह से लग जाओ सच्चे उत्साह से व्यापार है आप कैसे ही हो किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के हो पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे कैसे हो सब भगवान सब साल कुछ नहीं कर सो तो नाम जप करो कीर्तन करो रामायण पढ़ो गीता पाठ करो एकांत में गीता पाठ करना तो याद आए एकांत में बहुत अच्छा करना न करना दोनों काम है नहीं वो तो से करते न अर्था न अकृते नहीं करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं नहीं करना करना दोनों छोड़ दे प्राप्ति हो जाए आत्मसंसम मनक परमात्मा है ऐसा निश्चय कर सब पूजा सब बहुत बढ़िया साधन है बहुत सुंदर और नहनाते हो तो कीर्तन करो भगवान नाम रहा, भक्तों के चरित्र पढ़ो। मैंने सुनो पता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करो भाई। क्या पता है सेना को भरोसा नहीं है, छोटे अवस्थाओं में चले गए। तू न मिलते न पते नृत्य आवत, जब तक मौत न आवे तब तक जल्दी करो। पागल लोग होकर नहीं पते, पागल हो जाने की समझी को ये काम असली असली ये है। असली काम मन बना है को कहीं तक तो आ रही, उसमें करोड़ काम बिगड़ते तो बिगड़ जाओ भगवान का स्मरण। सदम बजाय बहुत नीति में शोक आता है, शोक काम एक तरफ है और एक तरफ भोजन करना है, तो शोक काम सुनो। सदम बिहाय बहुत श्रेष्ठ स्नान होते, हजार गांव में एक तरफ स्नान करना है तो पहले स्नान कर लो, हजार गांव सुन लो। लक्ष्य बजाय दान पुण्य करना हो लाख काम छोड़ दो वो कर दो, कोटि के करोड़ काम उठते छोड़ा नहीं स्मृत। सतम बिहार बहुतव्यम सहसम स्नान मासरे लक्ष्म बिहार दातव्यम, अरे कोटि के तुम्हारी स्मृत। सीधा काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सूत्र तो बिगड़ गया, ये तो बिगड़ेगा, ये तो बिगड़ा भाई। कहावत है अरे साथ ढूंढना ही है, अरे साथ ढूंढेंगे सुसार काम तो बिगड़ेगा, कितना ही क्या होता है। अपना कल्याण कर लो, अपना मौका है, बड़ा अच्छा अवसर है। हे नाथ हे नाथ करो, चिंता में ज्यादा मन नहीं लगे। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान सबके है, सबके पापी से पापी के भी भगवान है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा भगवान है, सबके है, छोटे बड़े हरे हरे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो सबके भगवान है। गर्भ साधु भगवान हमारे, बालक के आठ दस लड़के हो सब माँ के छोटे हैं, सभी माँ के छोटे हैं, पूरी पूरी माँ एक गई सब माँ का टुकड़ा होगा, पूरी माँ ही माँ, सब बालक माँ के छोटे हैं। जैसे भगवान को अपना कैसे थे, सब पापी हो तापी कर रही हो भगवान में थे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। थोड़ी देर कर देखो तो सही, ऐसे न होता हो जाएगा। कर लो आपने को कर लो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अरे बंदे वाले तुम करिए कूक पुकार वो फंस जाए रे एकदम ठीक हूँ मान दो चाकू सदा सबके सुने पुकार वो सब पुकार सुनता पशु पक्षियों तो पालक शक्ति में संबल है नाम तक मार दो सब दुखों को हरने वाले वे प्रभु अपने हैं खास अपने प्रभु को अपना माना पर अपना मैं हंसु ईश्वर हंस जीव नर्सी सब वो पापी है तापी है कर रहा है जैसा वैसा सबके भगवान है मारे सब बालकों की माँ उठे जो मकान सभी माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो उसे शरण हो जाओ